هنی من عزم ندی کمرانی سود سیفی کدندی سیمی اللي خلقنا ما كسلني. ايام هني سللهم القمي هني زرينا رديت نعدو.